9 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu w piątek. Jest 13 dzień miesiąca. Michał Nogaś. Zapraszam na audycję poranną. Nie sam. Serwis przedstawią Romuald Wójcik i Anna Kowalik-Brankati. Prezydent nie podpisze unijnego programu SAFE. Padają słowa o zdradzie narodowej. Potężne wybuchy w Dubaju, alarm i drony w Arabii Saudyjskiej. Warszawa wprowadza nocną prohibicję w sklepach. Zakaz wejdzie w życie od czerwca. Nie będzie podpisu prezydenta pod europejskim programem SAFE. Karol Nawrocki zaznaczył w orędziu, że nie zgodzi się na ustawę, która, jak to ujął, godziłaby w polską suwerenność oraz bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. Polska miała dostać ponad 186 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek nie tylko na armię, ale też na policję, straż graniczną czy infrastrukturę. Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje. Wstyd, tak na decyzję prezydenta zareagował premier. Donald Tusk dodał, że Karol Nawrocki stracił szansę, by zachować się jak patriota. Prezydent dokonał zdrady stanu, to z kolei reakcja marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Karol Nawrocki w jeden dzień zniszczył nadzieję polskiej armii. 12 tysięcy fabryk w Polsce właśnie zostały im zabrane zlecenia. Pracują tam dziesiątki tysięcy ludzi. W wielu miastach nie będzie zleceń. Pan prezydent powiedział tak, nie daję wam pieniędzy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznaje, że decyzja prezydenta utrudni proces modernizacji i transformacji polskiej armii, ale go nie zablokuje. Skorzystamy po prostu z innych istniejących już ustawowo możliwości, takich jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, żeby zrealizować i przyspieszyć wielki proces budowy najsilniejszej armii do roku 2030. Na dziewiątą premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Ma w nim wziąć udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Są wstępne ustalenia prokuratury w sprawie drona znalezionego w Galczycach koło Konina. Wiadomo, że nie był uzbrojony i znajdował się na terytorium Polski już od jakiegoś czasu. Ten dron mógł być jedną z maszyn, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną we wrześniu, uważa profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Prawdopodobnie jest to dron, który wtargnął naszą przestrzeń w zeszłym roku w trakcie tej zorganizowanej akcji rosyjskiej i dotarł naprawdę bardzo daleko, co pokazuje, że rosyjskie cele to były cele mówiące o tym, że każda z tych jednostek ma przelecieć możliwie najdalej. Po drugiej w nocy prokuratura zakończyła działania w miejscu, gdzie odnaleziono drona. W serwisie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju. Nad miastem unosi się gęsty dym. Władze Emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła wrogiego drona. Spadające odłamki spowodowały niewielkie uszkodzenia fasady jednego z wieżowców. Nie ma ofiar ani rannych. Równolegle o incydentach informuje sąsiednia Arabia Saudyjska. Tamtejsze wojsko zneutralizowało 4 drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa. Uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem w największą synagogę reformowaną w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości pod Detroit. Napastnik zginął zastrzelony przez ochronę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Synagoga zrzesza 12 tysięcy członków. Jest uznawana za największą placówkę tego wyznania w kraju. Kilkanaście minut po ataku rodzice w pośpiechu odbierali dzieci z przedszkola działającego w kompleksie synagogi. Szeryf hrabstwa Oakland Mike Bouchard potwierdził na konferencji prasowej, że ochrona synagogi wymieniła ogień z napastnikiem. FBI poinformowało, że jego agenci pracują na miejscu zdarzenia. Budynek jest przeszukiwany przez służby. Śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości sprawcy i motywu ataku. Gubernator Michigan Gretchen Whitmer wydała oświadczenie, w którym napisała, że żydowska społeczność Michigan powinna mieć możliwość swobodnego wyznawania swojej wiary. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W całej Warszawie będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Taką decyzję podjęli wczoraj stołeczni radni. Wielu mieszkańców uważa, że to dobre rozwiązanie i liczy, że dzięki temu w nocy będzie spokojniej. Myślę, że na plus. No, kto ma z tym problem, ten powinien się nad sobą zastanowić trochę. Będzie mniej rozrób, mniej zadymy. Jak ktoś chce sobie kupić alkohol, może to zrobić wcześniej, zaplanować w miejscu, gdzie chce, a nie kupować ad hoc coś, co potem doprowadza tylko do burd i awantur. Myślę, że luz, najwyższy czas. Nasze społeczeństwo i tak sobie popija i jest to zły przykład dla młodzieży, więc jeśli by były do 22 czynne, to zupełnie wystarczająco. Nowe przepisy mają wejść w życie od czerwca. klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Jarosławiu i Łasku, zła w Białymstoku, Otwocku, Tomaszowie Lubelskim i Wodzisławiu Śląskim. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest dostatecznej, umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. 25% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przecieram oczęta, by rozpocząć przedstawianie, prezentację prognozy pogody. Piątek, 13 dzień marca, 13 stopni. Najchłodniej będzie dziś nad Zatoką Gdańską i na Podhalu. Najcieplej stopni 17 w Małopolsce i na Podkarpaciu. 13, 17. Wiosna na całego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Raz jeszcze to powiem, to będzie motyw przewodni i hasło tego dnia, a na pewno najbliższych 3 godzin. Maciej Załęcki odpowiada za wszystko. To on będzie wszystkiemu winien. Dzień dobry. Monika Gosławska także. Dzień dobry. Dariusz 22,7 Trójek. Dzień dobry. Pieruk i Michał Nogaś. Dzień dobry. Aha, jeszcze on. Mono, mono. Mono, mono. Mam takie marzenie, byśmy dziś wbrew wszystkiemu i wszystkim pokazali, że umiemy być dla siebie mili, serdeczni, przyjaźnie nastawieni względem innych osób i że umiemy ładnie, pięknie powiedzieć dzień dobry. Co Państwo na to? Może byśmy dzisiaj do 9 powiedzieli dzień dobry XXX razy? Proszę dzwonić do Darka. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden by. Świeży chleb, niosę wina łyk. No tam w tym pudełku to my jesteśmy. Jesteśmy też gotowi na wszelkiego rodzaju wyzwania. Chciałem pani zaproponować udział w krótkim eksperymencie w oczekiwaniu na autobus. Poprosić, żebyśmy powiedzieli sobie nawzajem dzień dobry. Dzień dobry. I ja pani mówię dzień dobry. I czy pani się lepiej poczuła? Tak. Dlaczego? No bo młody człowiek chciał mi powiedzieć dzień dobry. To się rzadko zdarza. Takie czasy podobno. O tym już za kilka minut. A co tam słychać w prawie? Hardrockowcy, zwani też funk metalowcami, Extreme, byli bardzo popularni w latach 90. ubiegłego wieku. Sam byłem świadkiem, jak w 1994 roku, dokładnie w dniu moich urodzin, supportowali Aerosmith podczas pierwszego koncertu w Polsce tych ostatnich na warszawskim stadionie Gwardii. Jarosław Gwizdak i jego druga opowieść w nowym cyklu przed siódmą, a przed ósmą dzień dobry. Dziś będziemy demaskować. Zajmiemy się gołębiem, a właściwie nawet gołąbkiem. Gołąbkiem pokoju. Ciekawe jak gołębie mówią dzień dobry. A co tam u pani? Ja chciałam zacytować fragment książki. Oglądam na Instagramie stare domy na sprzedaż. Ja chciałam tutaj dodać od siebie, Ewa Winnicka, że ja należę do grupy ruinersi, więc wiem, o czym autorka mniej więcej A to dlatego, pisze. Że mieszkasz w ruinie, czy chodzisz po ruinach? Identyfikuję się. Może jak patrzę w lustro, to się identyfikuję z tą grupą. A to jestem grupa muzealnicy. Co one opowiadają? Może cofnijmy taśmę. Był marzec 2022 roku. Trwał Puchar Sześciu Narodów. Najważniejsze coroczne rozgrywki w Europie. A w tym konkretnym przypadku Walia grała z Włochami. Włoskie rugby potrzebowało zwycięstwa jak tlenu. Robert Grzędowski przed dziewiątą o momentach, które były. No ale dziś do dziewiątej rzeczonej przede wszystkim czekamy na telefony od państwa z dwoma słowami, które mogą zmienić wszystko, że przypomnę. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. She said, makeup is a lie. Return to Paris. To the garret of the poet. In her mind of blank reclusion. Until the same explosion. Is a lie. Is a lie. Ważny przekaz o poranku, panie i panowie. Make-up to kłamstwo. Morrissey, a co pan na to? Chciałem powiedzieć dzień dobry dla wszystkich i miłego dnia. No, i o to chodzi do dziewiątej. Czekamy na kolejne telefony. Pytałem o gołębie. Okazuje się, że gołębie nas... wiem, że to brzmi dziwnie, ale gołębie nas słyszą. No dzień dobry, ptaszęta. Ktoś nie śpi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do Instytutu Etykiety? Dzień dobry, tak. A czy wystarczająco odpowiednio ładnie wypowiedziałem słowo dzień dobry? To pierwszy dzień dobry, które dzisiaj usłyszałam, więc myślę, że to jest co najładniejsze. Aleksandra Pakuła jest z nami. Zacznę od tego, właściwie od takiego pytania, które nasuwa mi się od razu. Co się takiego stało z nami, ludźmi i w szczególności z Polakami, że trzeba zakładać Instytut Etykiety, pani Aleksandro? Myślę, że nic szczególnego. Instytut Etykiety zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat dobrych manier, na temat etykiety, na temat savoir-vivre, żebyśmy byli dla siebie milsi, żebyśmy potrafili się zachowywać w wielu różnych sytuacjach, żebyśmy się czuli pewni siebie. I takie umiejętności były nam potrzebne od zawsze. Tylko dawniej taką wiedzę otrzymywały tylko wybrane grupy społeczne, te najbardziej uprzywilejowane i przekazywana ta wiedza była bardziej z pokolenia na pokolenie, a dzisiaj, gdy jesteśmy równi, to na rynku takie usługi też możemy znaleźć. A kiedy pani poczuła, że powinna takie usługi, taką pomoc świadczyć? Najbardziej poczułam to na studiach, gdy właśnie na zajęcia, ja jestem absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, gdy na jedne z zajęć, które nazywały się etykieta biznesu, weszła prowadząca profesor Małgorzata Marcjanik i powiedziała właśnie dzień dobry. I to, jak się przywitała, jak wyglądała, jak odnosiła się do studentów, sprawiło, że pomyślałam, że chciałabym być taka jak pani profesor i od tego wszystkiego to się zaczęło. A Polacy umieją mówić dzień dobry? Myślę, że umieją, chociaż robimy to coraz rzadziej i coraz rzadziej się dostrzegamy. Nie widzimy siebie nawzajem, udajemy, że się nie widzimy, nie chcemy ze sobą rozmawiać. Sprawia nam czasami wręcz niemal fizyczny ból, odzywanie się do innych osób. To jest taka umiejętność, chyba jak cała komunikacja, która powoli zanika. Ale dlaczego się nie dostrzegamy? To bardzo ciekawe, co pani mówi. Swoje tutaj dołożyła pandemia, która sprawiła, że odzwyczailiśmy się od kontaktu z innymi ludźmi, coraz mniej ze sobą czasu przebywaliśmy, ale też mniej uczy się dzisiaj dzieci tego, by mówiły dzień dobry na przykład osobom starszym. Coraz częściej mówi się, że ktoś powinien nas szanować, więc niech on nas dostrzeże. Musimy stawiać jasne granice i robimy to po prostu przesadnie. A w dobrych manierach jest tak, że dzień dobry mówi pierwszy, grzeczniejszy, pierwsza osoba, która dostrzeże tego drugiego człowieka. Nie czekamy, aż ktoś inny się z nami przywita, tylko jeśli widzimy inną osobę, to po prostu się z nią witajmy. Znowu ciekawy wątek, jak to o poranku w piątki w Trójce, bo to, o czym pani mówi, też ja zauważyłem jako osoba, która być może nie zna się tak dobrze na etykiecie, chociaż się staram, że w tym mówieniu dzień dobry, dziękuję albo innych sposobach wyrażania uprzejmości zaczęło obowiązywać coś na kształt kolejności dziobania, że dziecko musi starszemu, najstarszemu obie te osoby, czyli środkowa i najmłodsza i tak dalej. Tak jakby były oczekiwania, które kompletnie wymazały możliwości. Trochę tak jest, trochę usłyszeliśmy właśnie, przeczytaliśmy może w podręcznikach na temat etykiety, że istnieje coś takiego jak precedencja, czyli pierwszeństwo, która reguluje właśnie to, kto pierwszy coś robi, kto pierwszy podaje rękę, kto pierwszy proponuje przejście na ty. I to oczywiście warto wiedzieć, tylko my sobie przełożyliśmy to też na witanie się, czyli ktoś powinien się ze mną pierwszy przywitać, ale będą takie okazje, kiedy to ja będę tym, który powinien zrobić to pierwszy. A zasada brzmi tak naprawdę, że zawsze to ja jestem tym pierwszym. Zawsze powinien przywitać się ten ktoś pierwszy, kto jest grzeczniejszy, kto dostrzeże drugą osobę, bo przecież jest tak, że czasami ktoś nas nie zauważy, czasami ktoś jest zamyślony, czasami ktoś gdzieś szybko przemknie. O dobrych manierach świadczy to, że my właśnie widzimy inne osoby, a nie czekamy, aż to one nam się ukłonią. Tak zresztą czasami możemy usłyszeć, że czekamy, aż ktoś nam się ukłoni. A dostrzeganie innych, witanie się z innymi to jest ta pierwsza okazja do nawiązania jakiegoś kontaktu, jakichś relacji, a przecież potrzebujemy kontaktu z innymi osobami. To też chyba jest tak, słucham uważnie tego, co pani mówi, że można jakoś połączyć ze sobą tę zdolność, umiejętność mówienia dzień dobry, chętnie jeszcze z uśmiechem, z ogólnie rzecz ujmując sympatią do innych, prawda? Oczywiście i to jest coś pięknego. Ja bardzo doceniam to u osób znacznie ode mnie starszych, szczególnie u mężczyzn w podeszłym wieku, którzy można dostrzec to, gdy mijamy się na osiedlu z jakimś mężczyzną, z którym się nie znamy, jest nam zupełnie obcy. To jest człowiek starszy ode mnie o 2-3 pokolenia być może. A gdy mija mnie, to po pierwsze mówi dzień dobry jako pierwszy, bardzo często zupełnie nieznajoma osoba, a po drugie, gdzie tacy mężczyźni często jeszcze unoszą czapkę na powitanie. Podnoszą po prostu czapkę, którą mają na głowie i to jest coś pięknego, bardzo to doceniam i myślę, że powinniśmy się uczyć od tych starszych pokoleń właśnie dostrzegania innych osób. Pani Aleksandro, jeszcze mam takie jedno pytanie związane nie tylko z gestem, ale także z językiem. Jak pani reaguje, gdy ktoś na przykład w kontakcie bezpośrednim, ale też w mailach mówi dzień dobry, używając formy witam? Witam nie jest prawidłową formą powitania, szczególnie w mailach, bo to jest forma powitania zarezerwowana przede wszystkim dla gospodarza, dla takiej relacji, w której witamy kogoś w naszym domu, w naszej firmie, w naszym biurze, gdzieś, gdzie my jesteśmy gospodarzem, a ktoś jest gościem. Witam jednak jest takie krótkie i gdy maile stały się naszą codziennością, to uznaliśmy je za bardzo wdzięczne, mniej formalne niż jakiś szanowny pan czy szanowna pani, krótsze niż dzień dobry i postanowiliśmy, że tym naszym odpowiednikiem angielskim hi będzie witam. Witam ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja w mailach go nie lubię, ale już witać kogoś w swoim domu lubię bardzo i wtedy tego słowa jak najbardziej można używać. W radiu u Państwa jest to przecież tak naturalne, gdy wita się gości lub słuchaczy. To ja Panią powitałem, za chwilę pożegnam, ale jeszcze na koniec mam prośbę o szybki przepis na piękne dzień dobry, bo o tym będziemy dziś mówić do 9:00. Takich pięknych dzień dobry to bym chciał od naszych słuchaczek i słuchaczy na żywo albo przez telefon usłyszeć dziś bardzo dużo. Jak to zrobić? Czy ma być słychać uśmiech w głosie? Czy chodzi o intonację? Co świadczy o tym, że dzień dobry jest piękny? Powinny być właśnie dobre, wyraźne, wypowiedziane wyraźnie, a nie takie odburknięte. I dobrze byłoby, gdyby było z tą radością w głosie, z jakimś optymizmem, ale bardzo ważne jest też to, jak na to dzień dobry odpowiadamy, bo czasami ktoś mówi dzień dobry, a druga osoba odpowiada, jaki tam dobry, to dopiero poniedziałek, a mamy dzisiaj piątek. Właśnie, więc to dzień dobry na pewno będzie piękne i dobre. Czy wybacza mi pani tę pobudkę? Myślę, że to jest bardzo miły początek dnia, dobry po prostu. To dobrego dnia i dobrego weekendu. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Pakuła, Instytut Etykiety. Obyśmy wszyscy umieli mówić sobie dzień dobry w sposób piękny. I to jest też zadanie i prośba do naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę dzwonić, by innym powiedzieć dzień dobry. Ciekawe, ile wersji dzień dobry dziś do 9:00 na antenie się zmieści. A ja teraz najpiękniej, jak potrafię, powiem po radiowemu dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To może jeszcze skorzystam z okazji, że mamy chwilkę, dopowiadając do tego zaproszenia, by do nas dzwonić, przypomnę 22 i 7 trójek do Darka i po prostu powiedzieć nam, wszystkim dookoła, dzień dobry, najpiękniejszy dzień dobry otrzyma nagrodę niespodziankę. To nie będzie byle co, obiecuję. 22 i 7 trójek. Do tego dodam jeszcze taką informację o to, że na naszym profilu facebookowym ktoś się do Państwa uśmiecha i to jest rzadki moment. A skoro się uśmiecha, to czekamy także na piękny dzień dobry pod tym zdjęciem. Ono jest na samej górze. Nie pomylą Państwo tego człowieka z nikim, bo to jest trudna twarz. No ale można przynajmniej dzień dobry wyrazić. Zapraszam i tam. Aha, panowie ze Szwajcarii. Halo, halo. Dzień dobry, Janusz Siemanowicz. Godzą wam tak po śląsku. Dzień dobry, życzę wam miłego dnia. Czymcie się tam i grajcie jak najlepiej. A co do gołębi, to u nas pod oknem grają tak na dzień dobry. Cuku, cuku, cuku. Panie Januszu, pan nawet tego nie wie, ale mamy swoich ludzi w Siemianowicach. I tak, proszę państwa, wygląda dialog pana Janusza z gołębiami.

Mimo prezydenckiego weta Komisja Europejska trzyma się planu i przygotowuje umowę pożyczkową do podpisania z Polską. Nie ma w Komisji niepokoju związanego z całą sytuacją, podkreśla kilku rozmówców naszej korespondentki z Brukseli Beaty Płomeckiej. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, w której stacjonują polscy żołnierze, zawyły syreny alarmowe, podała francuska agencja prasowa. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono 2 pociski. W Incirlik są głównie siły tureckie, ale też kontyngenty państw NATO, w tym Polski, USA i Hiszpanii. Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju. Nad miastem unosi się gęsty dym. Władze Emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła drona. Arabia Saudyjska zestrzeliła 4 bezzałogowce. Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według AFP od wybuchu wojny kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronów. Kolejny serwis Trójce o 7. Dodam jeszcze do tego, o czym mówił przed chwilą Romek, że za godzinę mniej więcej połączymy się z Izraelem. Tam jest Tomasz Sajewicz. Zapraszam już w tej chwili w jego imieniu na przegląd prasy zagranicznej. A w Polsce dzisiaj, mam nadzieję, mimo wszystko w miarę spokojnie, od 13 stopni na Podhalu i nad Zatoką Gdańską. Patrz, Maciek, ja to mówię z pamięci, już się nauczyłem tej mapy. Do 17 stopni na Podkarpaciu, ono jest tu, i obok. W Małopolsce też będzie 17, a pomiędzy będzie 27 minut. Dzień dobry, do 7. O, jaki nam się żywy utwór tutaj pojawił. No to co, próbujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin i Jaś życzą z Gdyni pięknego dnia. Dzień dobry. No tak, na naszym Facebooku można piękne dzień dobry zostawić przy zdjęciu w miarę uśmiechniętego człowieka, a telefony dzwonią. Dzień dobry, a właściwie najserdeczniejszy dzień dobry wszystkim Krysiom, Krystynkom, Krysieńkom, które od rana czekają na miły dzień dobry od miłych znajomych. Oho, dzień dobry Krysie, najlepszego. Co tam na Śląsku? Tycho. Yeah. Halo, halo. Dzień dobry. Ja a propos dzień dobry. Chciałem dodać taki Boże iskry do tego dzień dobry i powiedzieć szczęść Boże. Przyjmujemy wszystkie wersje dzień dobry dziś do dziewiątej. Tę ostatnią także oczywiście. Zapraszamy do trójki. I mówimy Michałowi Jędrkowiakowi dzień dobry. Dzień dobry. W celu przeprowadzenia badań udałem się w teren. Pomyślałem, że pana zatrzymam i powiem panu dzień dobry. Dzień dobry. Czy to dziwne? W sumie tak. Trochę dziwne, nie? Dziwne. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Kobry. Dzień dobry. Dla słuchaczy anglojęzycznych. Good morning. Good morning. Chciałem pani zaproponować udział w krótkim eksperymencie w oczekiwaniu na autobus. Poprosić, żebyśmy powiedzieli sobie nawzajem dzień dobry. Dzień dobry. I ja pani mówię dzień dobry. I czy pani się lepiej poczuła? Tak. Dlaczego? No, bo młody człowiek chciał mi powiedzieć dzień dobry. To się rzadko zdarza. Jak rzadko? Bardzo rzadko. To wynika, może wyświechtane słowo, ale z alienacji. Coraz więcej czasu w internecie, w słuchawkach. Jak pan teraz? Dokładnie. Dzień dobry. Nie dzień dobry, tylko dzień dobry. Dzień dobry. Brabry, bri, bro, bro, brabry, bri, bro, bro. Dzień dobry. A pan nie chciał rozmawiać. Nawet dzień dobry nie powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastałem Jolkę. Dzień dobry. Pomyślałem, że podejdę do pani i powiem dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest dziwne? Nie. Dlaczego? Jak wracają ze szkoły, to też się nieraz panią starszym kłaniają. Ale obcy nie znają, czy znają panie? Nie, nie, nie. Nie znają nas. Kilka razy nawet, żeś tam na właśnie pod orzechem siedział z Zośką. No. Dzień dobry paniom, dzień dobry. Tu nawet takich dwóch panów w LGBT przechodzi z pieskiem, to też nam się kłania. Także nie jest wcale tak źle. Przy okazji zrozumiałem, że dzień dobry może otworzyć człowieka. Teraz w tym roku będzie fontanna, bo to jeszcze pani Gronkiewicz walc. Hołota za przeproszeniem. Idę kiedyś właśnie, jak pracowałam z trasy łazienkowskiej. No i co? I to jest sensacja. Takiego miałam Kaukaza z wilkiem, gdyż pan też się wtrącił. Paweł, nic się nie stało. Na przedtem mojego syna okradli, więc dlatego... A powiem panu tak, że teraz mówiłam pan występuje też dzień dobry międzygatunkowy. Łapę daję. Psie w tym przypadku. Jak ma na imię? Majki. Majki. Dzień dobry, Majki. Dasz łapę? Siadaj. Jaki kulturalny piesek. Dzień dobry, Majki. Ja myślę, że on mówi mi dzień dobry tym machaniem ogona. Tak, tak, tak, tak. Dzień dobry, ptaszki. Ogonem, odnóżem, ręką, językiem wysyłajmy w świat dzień dobry. Będzie nam lepiej. Oczywiście, a wie pan co, to i tak to nic nie kosztuje. Tak jest. A zawsze jakoś tak mówiłam, wie, ja bynajmniej bardzo mi się to podoba. Na przykład mój syn, oni mieszkają też teraz tam. I lepiej się nawzajem poznamy. Łóżko jej stoi, ona śpi ze mną na kołdrze, bo tam w nogach śpi. Nie wiem, czy nie powtórzymy tego dźwięku przed dziewiątą, zwłaszcza tego fragmentu o tym, jak wiele może dać jedno dzień dobry, kiedy się człowiek w oczekiwaniu na autobus, albo nie tylko, otworzy przed drugim. Oho, chyba rozpętaliśmy burzę. Dzień dobry. Nie zapominajmy o dworzenkach dzisiejszych solenizantkach. Pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Dobry moment, nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Takie to miłe. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam z pięknego Krosna na Podkarpaciu. Mamy piękne słoneczko. Sunshine reggae. Don't worry. Don't hurry. Take it easy. Pozdrawiam. Ania. Thank you. To takie miłe było usłyszeć dzień dobry. Ja teraz na żywo, bo to jest radio na żywo, opisuję coś i teraz tak, żeby państwo wiedzieli, jak ta audycja powstaje. O, zapisało się i teraz tak, wrzucam Maciusiowi tutaj, bo chciałbym, byśmy sprawdzili, jak to było w tej piosence. Gotowy? Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Skubany, akurat teraz nie chcę powiedzieć. Don't worry, be happy. O właśnie, pani Anno. Don't worry, be happy, a nie don't happy. Bo to się... Wiem, Bobby, bo to się wyklucza. Może byśmy poczytali? Chodzę ja państwu na profil na Facebooku programu trzeciego. Przypomnę, tam trudna twarz, ale się uśmiecha. Podpisana piękne dzień dobry, zapraszamy do trójki. No i tam czekamy na dzień dobry od państwa. Aha, przypomnę, że telefon 22 i 7 trójek Darek odbiera. Najpiękniejsze dzień dobry, które usłyszymy dziś, nagrodzimy niespodzianką. Warto być miłym, bo można przy okazji coś dostać. A na naszym Facebooku mężczyźni częściej mówią: dzień dobry. No to sprawdźmy, kto się wita. Pan Daniel, pan Janusz, pan Tomasz, pan Artur. Oho, kobiety chyba... Nie, jeszcze pan Tomasz i pan Marek i pan Kaziu. Ale panie przebywają z odsieczą. Dzień dobry pani Gosiu, pani Tereso, pani Beato, Zofio, pani Krystyno, najlepszego, pani Anno, pani Renato, pani Moniko. Pani Moniko, dobrze pani idzie wydawanie audycji. Pani Doroto, pani Grażyno, pani Olu. Dzień dobry. O, to może te fonfonku będą dobrym momentem, żeby, uwaga, wejść w dżingiel. Nowe w piątek. Psst, co tu się dzisiaj dzieje w tej audycji? Dzień dobry. Po 10:00 te słowa padną z ust Gosi Jakubowskiej, która powita słuchaczki i słuchaczy, by zaprezentować nowości piątkowe. Piątek nowości właśnie przynosi, że przypomnę. Ale my w tej audycji także sięgamy po nowe i chcę powiedzieć, że to nagranie skradło serce me dziś po 5:00, kiedy zacząłem słuchać. Brzmi trochę jak Empire of the Sun, ale to Future Utopia. To nie jest o nas, bo nie jesteśmy maszynami. Ale piosenka, dzień dobry, świetna. Spiritual Machines. Yeah. Na antenie przywitać. Otóż nikt nie wpadł, żeby przywitać cię z angielskim akcentem. Dzień dobry. Jakby to powiedziała przyjaciółka mojej żony, dla mnie się podoba. To Future Utopia, Spiritual Machines, nowość piątkowa. Chciałbym, będę przekonywał koleżanki i kolegów, żeby częściej pojawiało się na naszej antenie. A teraz czas na drugi odcinek nowego cyklu. Dzień dobry, panie były sędzio. Trzeci paragraf. Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie posłuchamy Extreme When I'm President, czyli o biernym prawie wyborczym. Hardrockowcy, zwani też funk metalowcami, Extreme, byli bardzo popularni w latach 90. ubiegłego wieku. Sam byłem świadkiem, jak w 1994 roku, dokładnie w dniu moich urodzin, supportowali Aerosmith podczas pierwszego koncertu w Polsce tych ostatnich na warszawskim stadionie Gwardii. Extreme popularność zawdzięczają zwłaszcza hitowej akustycznej balladzie More Than Words. Ale członkowie zespołu nagrali również utwór, w którym opisali marzenie małego chłopca, który chce zostać prezydentem. Gdy będę prezydentem, sprawy zaczną wyglądać inaczej. Gdy będę prezydentem, powołamy nowy rząd. Brzmi to znajomo? Na pewno. Ale żeby prezydentem zostać, trzeba mieć tak zwane bierne prawo wyborcze. Czym ono jest? Bierne prawo wyborcze to po prostu zdolność bycia wybranym na konkretne stanowisko. Odróżnijmy je od czynnego prawa wyborczego, czyli prawa do głosowania w danych wyborach. Oba te prawa często dość mocno różnią się od siebie. Za nami wybory prezydenckie w USA, w Polsce czy w Portugalii odbyły się 18 stycznia 2026 roku. I wszędzie tam bierne prawo wyborcze przysługuje od 35 roku życia. Inaczej jest w Estonii, to 40 lat i w dodatku odbywają się tam wybory pośrednie, czy w Bułgarii, również 40 lat. Ale po prostu musimy o tym wiedzieć, że bierne prawo wyborcze w każdym kraju przysługuje od ukończenia innego wieku. W Stanach Zjednoczonych właśnie, jak wspomniałem, 35 lat, podobnie jest w Polsce czy w Ukrainie. Ale są też kraje stawiające na młodość. Żeby zostać prezydentem Chorwacji, wystarczy ukończyć lat 18. Ale to nie wszystko. W różnych wyborach bierne prawo wyborcze może się różnić. Żeby zostać radnym w wyborach samorządowych w Polsce, można już kandydować po ukończeniu 18. I uważam, że to bardzo dobrze. Extreme when I'm president. Chwileczkę, chwileczkę. Dzień dobry, życzę miłego dnia. I remember it well, I was just about three. My dad said, someone do you want to be? It didn't ring no bells, but I said, daddy, I'm a bit too young, what do you want from me? Yeah.